أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. طيب، sampai di mana? Ada yang masih ingat? Al-Musrat sudah? Sudah. Baik, berarti sekarang kita masuk surat Al-Insan. Kita mulai seperti biasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نعم لم يكن نون سكون setelahnya huruf shin dibaca dengan ikhfa samar-samar lam yakun shay'an mazkura inna qalaqna al-insana min نطفة أمشاج نبتلي dipantulkan min nupo nam baik karena bisa jadi nafas kita enggak kuat kita tahan di sini tidak mengapa. Nah, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabatani Nabatani jadi hanya disukun. Faj'alnahu samian basira. Naam. Tanwin setelahnya huruf ba. Samian. Naam. Ini namanya qalb atau iqlab. Nah, tapi yang tepat adalah qalab. Didengungkan dalam keadaan mulut atau bibir kita tertutup, nah, menutup rapat. Faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura Inna أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا نعم سلاسل جاءت أسلام أجاءت أسلف Setelah lam ada alif. Nah, di atas alif ada bulatan kecil. Alif tidak dianggap. Nah, yang dianggap tidak ada. Sehingga lamnya tidak ditahan di situ. Nah, bukan salah sila, tapi salah sila. Inna a'tadana lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Dalam riwayat yang lain, karena Al-Quran memiliki banyak riwayat, lamnya boleh ditahan. Lamnya boleh ditahan. Salasila. Nah, jadi jika kita mendengar ada yang membaca lamnya ditahan, ini berarti dia memakai kiroah lain. Ada di sana masih ada kiroah yang sama, tetapi bacaannya, lamnya ditahan. Nah. Baik, kita lanjutkan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عيني يشرب بها عباد الله يفجرون لا تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا تمرين setelahnya waw diidghamkan, digunakan suaranya keluar dari hidung. Miskinau, ulang lagi. Wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء جزاء panjang empat harokat جزاء ولا شكورا. Saya ulang lagi. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ya. Jaza dinamakan dengan mat wajib muttasil yang dipanjangkan empat harokat. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Abu Sahu tanwin setelahnya huruf qaf dibaca dengan tafkhim, ikhfa tafkhim, ikhfa yang tebal. Kita ulang lagi. إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مِمْ سُكُنْ setelahnya huruf ba mim bertemu dengan huruf ba. Ini dinamakan dengan ikhfa syafawi. Nah, dengungnya sama dengan ibgham bigunnah. Ditahan beberapa saat. Nah, kita lanjutkan. Muttaqina fiha 'alal ara'ik. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا huruf wa dengan huruf zal makhrajnya sama, yaitu ujung lidah bagian punggung, ujung lidah kita bagian punggung bertemu dengan gigi seri atas, dengan ujung gigi seri atas. Nah, kemudian ujung lidah itu keluar sedikit, makhrajnya sama namun sifatnya berbeda. Wa dengan za beda sifatnya tetapi makhrajnya sama. Kita ulang lagi. Wa daniyatan 'alaihim wilaluha wa ghullilat qutubuha tawlila. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا qawarir di bagian akhir ada alif, ya. Alif di atasnya ada bulatan mirip seperti huruf nol. Ini jika kita wakafkan alif tersebut dianggap, ya, ini dimatkan, ra-nya ditahan dua harokat. Qawarir. Nah, apabila kita wakafkan alifnya tidak dianggap. Alifnya dianggap tidak ada. Nah. Baik. Kita lanjut. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarir ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان تنوين setelahnya huruf mim ibgham digunna ibgham digunna didengungkan selama beberapa saat. Kita ulang lagi. Wa yaqufu 'alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum hasibtahum mim bertemu huruf lam mim sukun bertemu huruf lam ini namanya apa? Izhar syafawi. Izhar syafawi dibaca dengan jelas. Baik, kita akan waqaf di mukhalladun. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Ya. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا نعم نون سكون setelahnya huruf ka ini ikhfa dibaca dengan samar-samar sekali lagi إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ Nun sukun bertemu ba juga ikhfa ikhfa nam lidah diangkat ke atas tetapi tidak bertemu dengan makhraj huruf dal su dibaca samar-samar nampaknya terganggu ya kawan gimana lampu dimatikan apa terus ikutnya saya nah ya kita sabar sebentar lagi kita lanjut aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqa ya qafnya dipantulkan wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura wa إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وانكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة nafasnya kuat karena nafasnya kuat kita lanjut إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نفس saya enggak kuat. Kita berhenti di ajilah. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء حكيما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم Gimana? kita cukupkan. Nah, kita cukupkan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.